Ja, vær så god. Ja, mor, jeg tenkte jeg skulle ha en plate. Ja, hva slags plate var det de tenkte på? Ja, jeg tenkte på en, jeg tenkte kanskje en grammofonplate. Ja, for vi har ikke stålplater her nemlig. Dette er nemlig en grammofonplateforretning. Akkurat, så, ja. Du, har du noen plate med sånn, har du noen plate med musikk på? Det har vi også, det har vi også. Det har det også, ja. Ja, hva kan du anbefale, altså hva det dere selger mest av nå? Vi selger mest av denne her. Denne selger vi kolossalt mye av. Hva det for noe? Det Ricky Lee Jones. Chuck E. sin lov, Ricky Lee Jones, ja. Han har ikke jeg hørt om i hele tatt. Det er ikke så rart, det en hund nemlig. Og en av de som rømte fra Ørsta Kennel, eller? Nei, det en amerikansk dame som synger og spiller. Akkurat, men det Ricky Lee Jones, jeg skjønner ikke, kan dere selge så mye av henne? Nei, jeg sa ikke at vi solgte så mye av henne, jeg sa vi solgte mest av henne. Det to forskjellige ting. Ja vel, hva annet dere selger mye av da? Ingenting. Ingenting? Ingenting annet. Selger ikke noe annet i hele tatt? Nei. Bare denne her? Ja, ja. Men til gjengjeld har vi 3000 av den. Ja, den noe fin da? Ja, den kjempefin. Ja, ja, kanskje jeg kan høre litt rann på den? Ja, selvfølgelig kanskje. Kan du høre den. Ja, nå ikke noe ledig øretelefoner her. Nei, det gjør ingenting. Vi tar den på det store anlegget vi. Ja, og anlegget, er det svære der? Det anlegget. Å, fy søren, sånn kunne jeg godt tenke meg. Altså, hva heter det? NRK. Tell you.